جی میٹھے بابا جان، ارشاد فرمائیے، کیا مسلمان کافر کے یہاں نوکری کر سکتا ہے؟ مسلمان نے کافر کی خدمت گاری کی نوکری کی یہ منع ہے، بلکہ کسی ایسے کام پر کافر سے اجارہ نہ کرے جس میں مسلم کی ذلت ہو، کہ ایسا اجارہ جائز نہیں. اب مثلا مسلمانوں کے یہاں پاکستان میں یہ دیکھا ہے کہ بھنگی کا کام کافر ہی کرتا ہے. مسلمان کو کبھی بھنگی کا کام کرتے میں نے نہیں دیکھا، گٹریں صاف کرنا وغیرہ کافر ہی کرتے ہیں. البتہ اور کوئی یعنی کہ ستھری نوکری ہو نا کافر کے پاس، تو اس کی ممانعت نہیں کی جائے گی، لیکن پھر بھی کافر کی صحبت سے تو بچنا ہی چاہیے. مسلمان پر ہی آدمی مسلمان کے پاس کام کرے، اسی کے پاس اپنی خدمات دے، سودا بھی مسلمان سے ہی خریدے، کہ گھی گرے تو کھچڑی بگڑے. ہے بچنا قریب قریب ناممکن، اس لیے کہ اب یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا نظام جو ہے نا، تقریباً چیزیں باہر کفار کے ممالک سے آتی ہیں، ہمارا سرمایہ جو ہے ان کے پاس بہت جاتا ہے، کوئی علاج سمجھ نہیں آتا. اب یہ اسپیکر میرے آگے رکھا ہوا ہے، غالباً انہی کے ہاتھوں کا ہو، جس پر ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں یہ بھی انہی کے ہاتھوں کا ہوگا، جاپان، اور کیسٹ بھی انہی کے ملکوں سے آتی ہے. پھر مسلمان کمپنیاں بھی ہوتی ہوں گی جاپان وغیرہ میں، لیکن ظاہر ہے کہ اکثریتی ملک تو انہی کی آبادیاں کفار کی، حل نہیں ہے جتنا بچ سکے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمان کی سپر مارکیٹ سے خریدوں، جیسے عربوں کی بھی تو کوآپریٹو ہیں، الحمدللہ عرب ہمارے سر کے تاج ہیں، مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم سے تو ویسے ہی افضل ہے عرب کہ میرے آقا کے ہم زبان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. عربیوں کی یہاں لوگ مخالفت کرتے ہیں، برا بلا بولتے ہیں، اپنے اس سے بہت اختلاف ہے، عربیوں کو برا نہیں بولنا چاہیے ہرگز ہرگز، کہ میرے آقا کے ہم زبان ہیں، ہم قوم ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو ہم تو زیادہ تر یہ عربیوں سے ہی سودا لیتے، مارکیٹوں کے بھی نام لکھے ہوتے کفار کی، تو اندازہ ہو جاتا ہے اس میں داخل ہونے سے کتراتے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے بچتے ہیں الحمدللہ. اسلام سے محبت، مسلمان سے محبت ہونی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.